Szóval, Drag, meséld el egy napodat a Gamescomon. Nos, az első dolog, amit teszek... Szóval ismét itt vagyunk. És ismét nem bírtuk ki, hogy ne Lonely Island-es dologgal kezdjünk. Sajnos egész nap ezzel fárasztjuk egymást, úgyhogy teljesen készen vagyunk. Hát a mai nap már tényleg most úgy értünk haza, hogy peesünk az ágyba körülbelül. Ma is rengeteg mindent láttunk. Így van. Már nemhogy kettőt, hármat láttunk mindenből, amire készen voltunk. És épp azt beszéltük, hogy kibírnánk-e még egy ilyen sűrű napot. Hát ha most lefeküdnénk aludni, akkor mindenféleképpen, de nem tesszük, mert még ma estére is van dolgunk. Szóval miket láttunk, merre voltunk ma, Drag? Hát én már nem is emlékszem a pályára. Tényleg, hol kezdtünk ma? Nemkónál kezdtünk, nem? Tényleg a Nemkónál, Nemkónál kezdtünk, és volt egy kis fennforgás, de végül is sikerült mindent megoldani. Az első, amit láttunk, az a... Knights Contract volt. Knights Contract, igen, ami egy olyan játék, aminek a főhős egy lovag. És van egy párod, csak úgy, mint az ICO-ban, csak úgy, mint nem is tudom melyik játék volt, még a Enslave-ben volt, még van még ugye egy női társad. Tehát ebben is egy női partnered van, akit ugye tutuljgatnod kell. És az alapja a játéknak, hogy a lovag maga halhatatlan, és éppen ezért... A csajra kell vigyázni. A csajra kell vigyázni. Tehát ez egy egészen egyedi koncepció. Technológiailag nem nézett ki valami fergetegesen, viszont ötletek vannak benne egyelőre. De nem annyi az eddig látottak alapján, hogy azért kiemelkedjen majd a stílusból. Igen, tehát egyelőre egy középszerű vagdalkozásnak tűnik. Japán fejlesztők kedvesek voltak, nagyon jó fej volt a Translator guy is, aki ott volt, úgyhogy... És velük is csináltunk egyébként interjút, úgyhogy... És ma szinte mindenkivel csináltunk interjúval, még a Michael Jacksonos producer csajjal is sikerült interjút csinálnunk. Így van. Mit láttunk még? Hát láttuk szintén a középszerű kategóriában indult az egyel mellette levő szobában az Inversion, ami szerintem sokan nem ismerek, mert eddig összvisz egyetlen hírünk volt róla, mert a bejelentés óta totális kus volt a játékról. Tehát az Inversion ez lényegében egy olyan cover shooter, azaz egy fedezékrendszert használó harmadik szemszögű lövölde, ahol a gravitációt manipulálod. Így van, és kifejezetten ilyen koncepciójáték, bár nincs sok, de maga a gravitációnak a manipulálása már tényleg egyre több játékban ott van. És a Bulletstormban is ott volt az időlassítás, sokkal jobban megvalósítva. Egyre nehezebb csak erre felépíteni egy egész játékot. Viszont ami nagyon jól nézett ki, az a fizikai motor, amit alápakoltak, ez a Havoc Destruction. Félelmetes mennyi apró tárgy volt elszórva, és ezek a tárgyak ugye a gravitációs mezők hatására ugye lebegtek, repkedtek, épületeket tudtál szétrombolni, tehát amit ugye a generáció előtt az okosok mindig azt mondták, hogy ez a generáció a nagyobb, több, szebb Szent Háromságon fog alapulni, és még mindig hozzátették azt, hogy a fizika is nagy fejlődésen fog keresztül menni, és hát ez egy olyan játék, ahol a fizika nagyon-nagyon hangsúlyos. Így és van. Durva. Tehát ha lehet ilyet mondani, durvább, mint az eddig látott játékokban. Igen, kis túlzásra. Kis de túlzásra, ez de ez az egyetlen, ami igen, kiemeli a szürke átlagból, és szürke átlag, az egész pálya egy nagy szürke, ilyen betontömbön. Teljesen generic ellenfelekkel. Igen, ilyen kicsit Helgast, kicsit Gears of, tehát úgy igen. Hörögtek, mint a Locustok, és úgy néztek ki egy kicsit, mint a Helgastok, vagy valami igen. Space Marine-nak a Warhammerből. Mit láttunk igen. még a Nemkónál? Sajnos az Ace Combatot nem tudtuk megnézni, igen, viszont... egyszerűen olyan... Mindegy, nem beszélünk arról, ami nem sikerült, viszont mit láttunk még? Az Enslaved-et, amire nagyon kíváncsiak voltunk. Amire nagyon kíváncsiak voltunk, és még a játéknak a kreatív direktorával sikerült interjút csinálnunk. Tehát meglepően jó játék, meglepően felesleges shooter részekkel. Igen, tehát a prezentáció maga a shooter résznek a bemutatásával indult, ami teljesen nem fölösleges. Nem az, hogy rossz volt, csak tényleg fölösleges, és kicsit kilógott magából a játékból, mert a többi része sokkal élvezetesebbnek igen. és sokkal és nagyon ötletes, tehát volt egy boss harc, amiben olyan részletek voltak, hogy ha valaha majd játszotok vele és eljutok odáig, bizonyára leteszitek a hajatokat, és a karakter kidolgozás. A karakterek, igen, tehát a Ninja Theory-tól már megszoktuk a Heavenly Sword óta, hogy ők erősen odafekszenek erre, és tényleg fantasztikusan cutscene-ek, nagyon jó dolgozva. Átvezetők vannak. Igen, és nem csak külsőleg kell gondolni, hanem hang és animáció. A hangok, az animációk, a szinkron fantasztikus. Bemutattak egy új karaktert, egy Dagi figurát, igen, akinek a hája úgy rengett, mint az enyém, mikor rácsapok a hasamra. Na jó, nem? Tehát attól nálam egy kicsit bundibb volt a figura, de... Na és hol voltunk? Még utána átmentünk az Ubisofthoz, ahol szintén a legfontosabb címeket végignéztük igazából. Nézhettünk volna kisebb címeket is, de egyszerűen nem volt idő, tehát annyira feszített volt ma is a program, hogy... arra volt időnk, hogy néha betoljunk egy kólát, aztán igen, már ment aztán is toltunk tovább. Igen, toltuk is a következő helyre a szekeret. Mit láttunk először? Ubisoftnál először a Michael Jackson Experience-en voltunk. És kisebb csalódásra nem a Kinect vagy a Move verziót láttuk, hanem ami ami a marketing szöveg alapján ugye tényleges testlekövetés és a testalaknak a háromdimenziós képernyőre való visszaprojektálásáról, visszavetítéséről szólt. Ez gyönyörű volt. Ez fantasztikus volt, viszont a Wii verziót mutogatták, igen, ami egy bullshit. Hoax, hogy nem is tudom minek nevezzük. Egy hoax, tehát ja. Oké, ha akarsz, táncolhatsz úgy, mint Michael Jackson. De igazából csak egy kézzel kell lendítgetned a Wii controller, tehát ez így azért bőven nem az igazi. Igen, de minden esetre a nap egyik legjobb prezentációja sőt, ha nem a show egyik legjobb és legjópofább prezentációja volt. A legfelkészültebb. Így van, és nagyon jól nyomta a táncos srác, aki segített a prezentációm. Így van. De a csaj is, aki a producer igen, volt. Igen, kedves aranyos volt. Mit láttunk még? AC2. Így van, Assassin's Creed Brotherhood. Ami... AC2, hülye vagyok, szóval AC-bé. AC-bé. Könnyű belegabajodni, mert még mindig edzióval nyomhatjuk. Kifejezetten arról szólt a prezentáció, hogy mik azok az apró újítások, amik lesznek a Brotherhoodban. Ilyenek voltak ugye az hogy Assassin segítőtársaink lehetnek, akiket még el is küldhetünk Európán belül mindenféle missziókra. Fejleszthetjük őket, ez egy ilyen játék a játékban, egy ilyen mikromanagementes. Ez egyben egy újabb bevételi forrásunk lesz a játékban, mert hogy a sikeres missziók után a társaink azok szépen majd idézőjelesen utalják majd nekünk a lóvét. És ismét az látszott még ezen kívül, hogy még egy lépéssel játékos barátabb lett a játék, mert megjelent egy olyan új feature, ami azt akarja, hogy az életerősáv alatt egy újabb sáv van, ami folyamatosan töltődik és blokkokra van osztva, és egy-egy blokkért cserébe kérhetünk segítséget. Igen, a Brotherhood, tehát a testvériségtől. Így van, akik meg asszaszinolják meg a célpontokat. Bari buppi? Biszkóza. Mindegy, nézzetek Family Guy-t. Erről sem beszélünk szerintem sokat, mert viszonylag igen, ez a hamarabb jövő cikkeink között lesz az Assassin's Creed, és erről is csináltunk interjút, szóval sok-sok részletes info lesz vele kapcsolatosan. Ubisoftnál kivel találkoztunk, ismét. Erik bácsival. Igen, ismét bementünk Erik Csajékhoz, akinek ugye szombaton már voltunk megnézni a... Szombaton, szerdán. De ennyire vagyunk fáradtak, igen. Tehát teljes időzavar. A From Dust-ot már láttuk, és már akkor is akartunk kérdezősködni, csak nem nagyon fér be az időbe, de ma vissza tudtunk menni, és vele is csináltunk interjút. És az ember annyira kedves, és igen, annyira szerint, tehát képzeljétek el egy Another World-ot egyedül összekalapáló ember, tehát egy ilyen kultikus figurát. Aki azért a játékiparon belül egy elképesztően elismert figura. Shudától kezdve, Ken Levinig, mindenki ráhivatkozik, igen, mint az a narráció. Igen, Enslaved prezentáció ez, is igen, ugyanazon a napon ráhivatkoztak. Tehát mindenki ráhivatkozik. És amikor a szemébe mondott, hogy megkérdezett tőle, hogy milyen érzés számára az, hogy ez az ember, meg az az ember, azt mondja, hogy ő igen mi az Another World-ből nyertünk inspirációt, és azt mondja, hogy mi tényleg ő ezt mondta, és de ilyen teljesen őszintén tehát igen, tehát egy halál jó pofa figura. Világ legszerényebb embernek tűnt. És iszonyatosan nehéz lesz leképelni ezt az interjút, mert egy kukot igen, nem lehet érteni, nehezen igen, érthetően beszél franciásan. Igen, tehát amilyen gyengén beszél angolul, viszont olyan lelkesen mondja. Próbálja, igen. És látod, interjú végén, miután lefényképezed igen, az interjú alanyt, előveszi a fényképezőgépét, és megkér minket, hogy álljunk össze, mert szeretne minket ő lefényképezni. Igen, és ez most halálkomoly. Tehát először így egymásra néztük, hogy micsoda, valamit félreértettünk, vagy mi, tehát elképesztő fazon, tényleg leborulunk előtte. Abszolút. Erik bácsi, Gamer365, Üdvözletét küldi. Majd valami külön díjat nyomunk neki a nagy valószínűséggel vasárnap érkező Gamescom-os összesítőnkből, vagy hát díjainkból. Mit láttunk még? Azt hiszem az Ubinál ennyit. A nap egyik érdekes fordulata, hogy el tudtunk venni, megnéztük a Castlevania, a Lords of Shadow-t. Igen, Panaminál. Nem mondjuk el miért, de ez elvileg nem lenne lehetséges innen Magyarországról. És mégis sikerült. És jóval többet láthattunk belőle, mint amennyi a show floor-on kellett a demóban volt. Sokkal többet, tehát egy teljesen új helyszínnel játszottunk. Kis túlzásra annyit játszottunk valamennyit, csak akartunk. Igen, tehát és a hölgy, tehát egy nagyon-nagyon kedves ilyen multinational PR-os hölgy volt. Igen, aki, mert aki ázsiai származású, csinos ázsiai hölgyike volt. Holland nemzetiség, és úgy beszélt angolul, mint az atom. Igen. Tehát ez ilyen multikulti élmény volt az egész. És hát a játék is maga nagyon-nagyon igen, jó. Azért amellett nem menjünk el szó nélkül, a Castlevania baromi jó lesz, tehát... Nem akarok hintelni, de igen, azért de előkelő helyen lesz majd így van, tehát a show játékainak az értékelésekor. Már elkezdtük beszélni azt, hogy ki lesz nálunk a Gamescom Best of the Show, és erőteljesen ott van a Naminik között. Igen. Olyan látvány, olyan gameplay és olyan hangulata van, hogy fú, na, mit láttunk még? Warren Spector-t a folyosón. Igen. Oda mentem hozzá, hogy üdvözölje a Gamer 365 olvasóit, és így megszeppenve mondta, hogy hát neki ilyet nem szabad csinálni, de lefényképezhetjük őt, úgyhogy lefényképeztük őt. Illetőleg rengeteget mászkáltunk, ma is csináltunk gameplay videókat. Igen, tettünk még egy kört az IE-nél, még ha most nem is a bent az IE-nél a business rész, hanem a show floor-on néztünk körül, mivel volt alkalmunk egy All Access kártyával kipróbáltuk a Hot Pursuit. Igen, a Need for Speed-del játszogattunk, mivel tegnap a prezentáción nem tudtunk végigben maradni, ezért hands-onra még csak most került sor. És erről szerintem mire ezt halljátok, lehet, talán már kint is van a cikk, úgyhogy illetve annyit, egy kis kert csináló videó. Így csak annyit mondunk róla, hogy burnout. Videóról annyit, hogy talán nem a legjobb minőségű, igen, de ahhoz képest, hogy az első másodpercben azt mondta ott ilyen hostess emberke, hogy hát nem szabad, vagy host emberke, tehát aki ott áll, igen, és figyeli és segít a játékosoknak, tehát mondta, hogy fényképezni szabad, videót viszont egyáltalán a környéken se szabad csinálni. Igen, így kénytelen voltam úgy felvenni a videót, összeszenvedtünk másfél percet valahogy. De... Kénytelen voltam úgy felvenni a videót, hogy úgy tettem, mintha közben fényképezni. Igen, tehát kicsit shaky cam lett, de azért nézzétek el nekünk, igen, igyekeztünk. A lényeg az látható. Mit láttunk még? Sok-sok Roanó Jürgent. De tényleg az kinyitották a kapukat. A nap legbizarabb momentum. És a Ralfik meg a Jürgenek így rohantak befele a folyosón. Tehát a sajtót egyőre korábban beengedik, ezért mi már bent császkáltunk, és egyszer csak jövünk ki az egyik nagy csarnokból. És egy ember elszalad mellettünk. És azt látjuk, hogy nem szalad, hanem sprintel egy ember a folyosón. És nézzük, hogy zombinvázió, vagy Dead Rising 3 itt az Gamescom csarnokba, és egyszer csak jönnek a többiek. Még kettő, három, utána 10, és két oldalról, mert ugye északi és déli bejárata van, így özöllenek befele. Sikítva, tényleg, de tényleg, tehát ez így ilyen hihetetlen volt, és épp akkor futottunk össze Ferivel, Vegával, így jobban ismeritek, és ő is mondta, hogy direkt ezért kijöttek a srácokkal megnézni a visítva rohanó hülyéket. Szóval ilyet is látni kell. Mind a mellett. Szántunk egy kis időt arra, hogy gyűjtögessünk egy kicsit, nem feltétlenül csak magunknak, hanem nektek is, mert hogy a Gamescom összeszedett pólókból, nyakba valókból, matricákból, mindenféléből, majd mindenképpen lesz nyereményjátékunk. Én egy kicsit csalódott vagyok, mert én azt hittem, hogy minden standnál hozzám fognak vágni egy pólót, és úgy kellett belőlük kipaszírozni, volt, ahol nem akartak adni, volt, ahol végül adtak. Talán a portálnál volt a legegyszerűbb pólót szerezni. Olyan naív vagy macikám. Na hát mindegy. És ha már szóba került portál. Tényleg, a portál prezentációt is láttuk. Azt hittük, hogy beülünk majd arra a trailerre, amit már szerintem többen is láttatok ti is. És nem. És ehhez képest egy baromi jó prezentációt láttunk, ami az új feature-öket, vagy új eszközöket, új fegyvereket mutatja be, és egyszerűen megdöbbentő, hogy ennyi kreatív ötletet, igen, és ennyi zsenialitást hogyan lehet egy játékba pakolni. És már alapból az is, hogy amit már trailerből is láttunk korábban, hogy teljesen más a settingje a játéknak, és baromi hangulatos. Lekapcsolódnak a lámpák, egy ilyen hatalmas ipari folyosón, csarnokba lekapcsolódott a lámpa, és itt azt hiszem, hogy van veled egy ilyen kis gömböc, aki egy kis robot gömböc, aki végigkövet téged, és kommentálja az eseményeket. És egyfajta kvázi segítőd lesz a játék során. És hát nagyon, amikor ott lekapcsolódott a lámpa, és mikor a gömb megijedt, az mekkora jó volt. Igen, hát, és baromi jó brit akcentussal nyomta. És hát nem spoilerezünk nagyot, a végén azért a GLaDOS is megmondja ott nekünk a magáét, hogy bizony csúnyán megöltük, és magára hagytuk itt az első rész végén. És hát a nézeteltéréseket azt hiszem valamilyen módon majd le kell vele rendezni. És tehát már nagyon sajnáljuk egyébként, hogy vége van ennek a rendezvénynek, mert egyszerűen számunkra is fantasztikus élmény, tehát amikor igen, ma olyan, jött... olyan szinten pörögtül ma, igen. Szerintem hülyére néztek bárminket. Igen. Diktafonnal rohangáltunk, és tényleg amiről nem vadul. Beszéltünk, amikor nem beszéltünk, ilyen nagyon, nagyon érdekes téma volt, hogy kicsit elgondolkoztunk ezen az egészen, és arra jutottunk, hogy valójában tökre szerencsések vagyunk, hogy egy olyan iparágban vagyunk benne, ami tele van geekekkel, meg nördökkel, mert tutyimutyiak között. Tehát bemész, hogy bementünk elkésztünk a Knights... Nem, a Bandai Namco-nál volt. Hogy igen, a Knights Contract. A Knights Contract-ről, igen. Prezentációról, már ment pár perce. Belépünk, és az első mindenki hátul ült. Igen, tehát mint amikor vizsgára mennek az emberek, basszus. Igen. És nem azért, hogy másokat bántsunk, de hát egy-két ember olyanokat tudott kérdezni ott. Igen, a tehát... bent lévő emberektől, hogy na mindegy, szörnyű, tehát ne is menjünk bele, de tehát így mi szégyeltük magunkat az emberek helyébe. Igen, tehát 10-ből 9 kérdés után egy mackóra egymásra néztünk, és így hát ez az ember fogyatékos, hogy lehet ilyet kérdezni, tehát tényleg brutális kérdéseket nyomta. És hát mikor szembe jött velem Warren Spector, amikor Isaac bezuhant az űrállomásra, amikor először kezembe vettem az új Rock Band gitár, amikor rájöttünk, hogy van kábelesnet a Press Centerben, amikor megláttuk, hogy hányan nézték meg a GT5 Monza videónkat, amikor megérintettem a 3D-est. És részünkről ennyi volt idén. Van. Hamar elszállt ez a pár nap. Iszonyatosan gyorsan elszállt, és tényleg arra megint nem jutott idő, pedig egy nappal korábban jöjjünk, hogy megnézzük a szép Kölni dómot, tehát a tévétoronyba felmenjünk megnézni Kölnt madártávlatból. Egyáltalán kicsit beugorjunk a városba, de hát annyira nem bánjuk, mert tényleg fantasztikus élmény volt, és tényleg a mai napot élveztük szerintem a leginkább. Még annak ellenére is, hogy szerintem jó, a mai... Na jó, azért a Suda 51-es este az nekem. Jó. De... Jó, hát igen. Kis tudással fordított arányosságban volt a fáradtságunk azzal, hogy mennyire élveztük igen. Az egészet. Tehát alig várjuk, épp azt beszéltük, hogy már nagyon várjuk a következő évi Gamescomot. Reméljük, hogy akkor is itt lehetünk és tudósíthatunk nektek. Így van. Köszönjük, hogy minket olvastatok, igen, és minket köszönjük néztetek. Pozitív visszajelzéseket is. Igen, nagyon örültünk neki, és erőt adott nekünk, és... A következő napokban, sőt, amennyi anyagot összeszedtünk hetekben mérve, a nagy szeptemberi, a nagy őszi játékkínálat előtt, igen. Olvassátok az előzeteseinket, a hands-on, sok-sok próbakörcikkünket, sok-sok interjúnkat, esetleg még van egy pár videó is a tartsajunkban, montázs. Így van, meg egy pár képgalériánk is lesz. Egy-két Bódébabák és a show legnagyobb nördjeiről. Így van. És lesz egy-két poénos összefoglalónk is. Szóval maradjatok velünk továbbra is. Köszönjük szépen a köszönjük eddigieket, és sziasztok! Sziasztok!